यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 13 दिसंबर 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे गीता जयंती के अवसर पर गोविंद भवन कलकत्ता में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद भगवद गीता बड़ा अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। जैसे भगवान के लिए कहा जाता है, अर्जुन ने कहा कि न त्वत् स्वमोस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यः, ऐसे ही हम भगवद गीता के लिए कहते हैं कि इसके समान कोई नहीं है, उसे पढ़कर क्या होगा। हमारे वेदों का बहुत आदर है, होना चाहिए, जैसा हो भी नहीं रहा है, इतने आदरणीय वेद है। उनका भी एक सार है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार भगवद गीता है। तो ये हम अपनी परंपरा से श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं। तो परंपरा से श्रेष्ठता है ये तो स्वतः है, परंतु गीता खुद की श्रेष्ठता विलक्षण है। जैसे कोई राजा महाराजा हो, बड़े महंत हो, परंपरा से गद्दी पर होना का उनका आदर करते हैं, परंतु खुद उनका उस विलक्षण ही होता है। तो परंपरा का आदर वो तो है ही, परंतु गीता भगवद गीता का जो खुद कलेवर है, इसके भी बहुत विलक्षण महिमा है। मैंने देखा है, मेरे विचार से मैं अपने नम्रता नहीं, मैं समझता हूँ, मैं गीता को समझता हूँ, ऐसा अभिमान आया है, और अब भी नहीं है, ये नहीं कहता हूँ, परंतु जानता हूँ तो मालूम होता है कि गीता बहुत अगाध ग्रंथ है, बहुत विलक्षण ग्रंथ है। उसमें किले कितनी विलक्षणता भरी है, जिसका कोई पारावार नहीं है। गीता के श्लोकों को याद किया है, अर्थ समझा है, टीकाएं पढ़ी है, व्याख्यान दिया है, विवेचन किया है और लिख भी दिया है, पर उनके बाद विचित्र विचित्र भाव है, बहुत विचित्र विचित्र भाव मालूम होते हैं। मालूम होता है कि पहले हम जानते ही नहीं थे, साफ ऐसा मालूम होता है। कोई मैं नम्रता नहीं करता हूँ, ऐसा मालूम होता है। कई ऐसे प्रसंग है जिनका ठीक समाधान नहीं है। शेठ जी ने भी कुछ ऐसे भाव प्रकट किए थे, कभी कई बातों को कुछ पता नहीं लगता ठीक। हमारे भी ऐसे ही था कि जैसे भक्त्या मां विजाना थी यावान यस्ताश्मि तत्वतः, परा भक्ति को प्राप्त करता है उसमें यावान यस्ताश्मि तत्वतः है, ये बात बैठती नहीं थी, जमती नहीं थी। व्याख्यान कर देते थे, और मन में कुछ संतोष भी करते हैं कि आप जानते हैं करते हैं ऐसा, परंतु अब पता लगता है बहुत विलक्षण बात है। सातवां अध्याय में भगवान ने समग्र रूप कहने की प्रतिज्ञा की थी कि मेरे को समग्र रूप से जानेगा, तो बड़ा सुंदर विषय आया है वहां, ध्यान योग का विषय था छठे में। ये ध्यान योग का विषय भी योग नया मालूम दिया, नया कर्म योग ज्ञान योग की दो निष्ठा भगवान ने कही, दो निष्ठा के अगर ये प्रकरण पूरा किया, फिर ये ध्यान योग की महिमा कही। तो ध्यान योग एक विचित्र वर्णन किया है, पांचवा अध्याय में कुछ कहा और छठे अध्याय में भी जो पांचवा अध्याय का प्रश्न था उसका उत्तर दिया, उसमें पांचवा अध्याय की बात ही छठे अध्याय के नौवें श्लोक तक कही। कर्म योग और ज्ञान योग क्या क्या है इस विषय में, इसके बाद भगवान ने ध्यान योग का प्रकरण किया, बड़ा विचित्र वर्णन किया। कर्मयोग और ज्ञान योग के विषय में प्रश्न आया था कि संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशयसि यस्य एतयोरेकं तन्मे ब्रूहिषु निश्चितम्। अर्जुन निश्चित से चाहता है, निश्चित कल्याण चाहता है। दूसरे अध्याय में निश्चित कल्याण है, तीसरे अध्याय निश्चित है, पांचवें अध्याय में निश्चित कल्याण के ऊपर प्रश्न है। ऐसे कल्याण की बात भगवान ने कही तो भगवान ने तो अर्जुन ने तो पूछा कर्मयोग और ज्ञान योग के विषय में, भगवान ने दोनों बातें कह करके और कुछ ध्यान योग का बीज डाला और अंत में भक्ति योग की बात कही। पांचवें अध्याय के अंत में वो भक्ति योग की बात कह, फिर छठे अध्याय में कर्मयोग ज्ञान योग में इसमें एकता करी कि कर्मयोग जनाश्रितः कर्मयोग नाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च। कर्म के फल का आश्रय लेकर जो यजन करता है वो सन्यासी है और योगी है। कर्म के फल का आश्रय न लेना ये है कर्मयोग का विषय, ये ज्ञान योग कर्मयोग का विषय तो कर्मयोग का विषय है। यह भगवान छठे में कर्म फल का आश्रय नहीं है वो सन्यासी है योगी है, तो सांख्य योगी भी है कर्मयोगी है, दोनों के लिए बता दिया। और इतने बताया गया नहीं असन्यास संकल्प योगी भौतिक अस्तना, संकल्प के त्याग के बिना कोई सा योगी नहीं होगा। तो उसे ज्ञान योगी कर्मयोगी भक्ति योगी अष्टांग योगी लय योगी मंत्र योगी राजयोगी कोई योगी भी संकल्प के त्याग के बिना नहीं होगा। तो संकल्प के त्याग से योगी होता है, हर एक योग में जावे तो संकल्प संपल के त्याग की आवश्यकता है, ऐसी विलक्षणता है। अब थोड़ी संकल्प त्याग क्या है, किसी संकल्प त्याग से हर एक योग सिद्ध हो जाता है। तो संकल्प क्या है, मन में जो फुरना होती है, कई तरह की पैदा होती है फुरना, चंचल में माना कृष्ण कहा भी चंचल है तो इसमें बातें आती है, तो फुरना होती है एक एक संकल्प होता है। दो भाग है उस मन की चंचलता का चिंतन का, तो फुरना हुई कोई बात याद आ गई चली गई, बात याद आ गई चली गई, देख लिया उसे याद आ गई चली गई, वो फुरना होती है। और जिस पूर्णा के साथ सत्ता आती है आग्रह आता है वो पूर्णा संकल्प हो जाती है, मानो ऐसा अच्छा है इसमें अच्छा हो जाए इतना बढ़ जाए ये कामना होती है। तो कामना होती है वो संकल्प होने से, और जिस चीज की याद आई उस विशेषता मन चिपक जाता है उसकी सत्ता मान लेता है और उसमें फिर महत्ता आ जाती है और उसके साथ अपना संबंध जुड़ जाता है तो वो संकल्प हो जाता है। तो ऐसे संकल्प के त्यागे बिना कोई योगी नहीं होगा, बड़ी सार बात मालूम देती है। आप भाई बहन जितने बैठे हैं ध्यान देकर सुने, आप संसार में जो हमारी भूमना संसार में मन जाता है, मन में संसार याद आता है उनमें कृष्ण के साथ जो मन चिपक जाता है वो फूलना होती है। वो चिपकता है मन, बस यहाँ से जन्म मरण होते तेर में कारण गुण संग सदाशब योनि जन्म सु। गुणों का संग है वही नीच ऊंच योनियों में जन्म का कारण है। तो ये संकल्प हो जाता है, किसी के साथ मन लग जाता है। जो साफ कहा यंग यंग वापे स्मरण भावम चंते कलेवरम तंग तमय वैत होमते या सदा तदभाव भावित। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर छोड़कर जाता है वो उसी को ही प्राप्त हो जाता है। तो ये बात विशेषता से भगवान ने कही। तो आज गीता का दिन है, गीता के विषय में बहुत बातें ऐसी आई मन में, वो भी कहूँ। तो साथ साथ हरेक भाई बहन के कुछ बात पल्ले पड़े ऐसी बात कहने की मन में आई तो वो एक बात कहता हूँ। आप संसार में काम करें पर गीता के अनुसार काम करें तो सब काम आपके लिए साधन हो जाएंगे। जो शास्त्र निषिद्ध न हो, मर्यादा से विरुद्ध न हो और जिसको स्वतः प्राप्त हो गया हो, ऐसा जो भी कर्म है, काम धंधा शरीर का है, दुकान का है, खेतों का है, अपने गोपालन आदि का है, व्यवहार का है, व्यास आदि आदि का है, बच्चा बच्चों के पालन करने का, जो घर का गृहस्थ का काम है, वो काम सब आप करते हुए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये गीता की एक बहुत विशेष देन है कि व्यवहार में परमात्मा सिखाती। व्यवहार करते हुए परमात्मा सिद्धि कर दो। और जगह ऐसा आता है कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन, फिर गृहस्थ का, फिर वानप्रस्थ से संन्यास लो, फिर मुक्ति होगी। ऐसी बात बहुत आती है अपने शास्त्रों में, पर भगवद गीता में ये आई है बात कि आप जिस काम को जहाँ कर रहे हो, जहाँ हो वहाँ ही उद्देश्य आपका परमात्मा की प्राप्ति का हो, और काम शास्त्र विहित हो, निषिद्ध न हो, मर्यादा विरुद्ध न हो, यथा यो कर सके जैसा, जो कर सकते हैं और करने का है, करना चाहिए, दो है, एक तो करना चाहिए, एक करने की सामर्थ्य हो, वो काम करना है। शास्त्र निषिद्ध काम नहीं करना है और नहीं कर सके वो भी नहीं करना है। करने की सामर्थ्य नहीं, वो भी हमारे को करना नहीं, करते भी नहीं होता। और करना चाहिए, कर सकते हैं, वो करते भी होता है। तो करते भी होता है, वो कठिन नहीं होता है। ये बात हमारी बहुत पुरानी ऐसी बात आई थी, कर्तव्य में कठिनता है, परंतु कठिनता कर्तव्य में नहीं है, अकर्तव्य में कठिनता है। कर्तव्य होता है वो कठिन नहीं होता, असंभव तो होता ही नहीं, करने लायक होता है वही कर्तव्य है, कर सकते हैं। और कर्तव्य करने से प्राप्तव्य वस्तु मिलेगी, कर्तव्य कर लेगा तो प्राप्तव्य बाकी नहीं रहेगी, जो प्राप्त करना चाहिए वो जरूर मिल जाएगी। और कर्तव्य करना चाहिए, और कर्तव्य वो है जो हम कर सकते हैं, और शास्त्र की आज्ञा कर सकते करना चाहिए, और शास्त्र ने आज्ञा दी है, तो वो करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान कल्याण हो जाता है। ऐसे गीता का विवेचन करते मेरे को बहुत वर्ष हो गए, पढ़ता था तब भी गीता के बीच में रुचि थी, और पढ़ना शुरू हुआ तो गीता के श्लोक से ही शुरू हुआ। आप कृपा कर रहे थी, याद आ गई, इस बात से कहता हूँ, मैं कहना चाहता तो नहीं था, मेरे को पढ़ाते थे तो पढ़ाने वाला ने देखा कि यह लड़का कैसा पढ़ेगा, तो संस्कृत शुरू किया तो मेरे को श्लोक सुखा सिखाया, न तो भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, श्लोक सीख लिया। हमें को पता नहीं श्लोक में क्या है, कहाँ का है, कुछ पता नहीं हमें, बहुत पीछे देर से पता लगा गीता का श्लोक है। तो ये परीक्षा के लिए भगवान ने कृपा की तो पहला श्लोक में गीता का ही सिखाया, संस्कृत पढ़ने के लिए आरंभ करना था उस समय सिखाया, तो उस समय गीता की कृपा हुई। तो भगवान की विशेष मेरे पर कृपा है, ऐसा मैं देखता हूँ, मैंने कृपा का आदर नहीं किया है, कृपा का निरादर किया है, आदर नहीं किया इतना ही निरादर भी किया कृपा का, परंतु तो अभी कृपा वो ऐसी है कि जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, कृपा खुद कृपा करती हुई तृप्त नहीं होती है, वो करती ही रहती है, भगवान कृपा करते ही रहते हैं, अपार कृपालु भगवान है, कृपा के समुद्र के तो भी निंदा जो ही है इति कृपा है, तो भगवान वो कृपा करते ही है। तो ऐसी भगवान की अलौकिक विचित्र कृपा है। तो पढ़ते समय मेरी फिर पढ़ते पढ़ते वो संस्कृत पढ़ा तो उसे फिर गीता की रुचि हो गई, गीता का पाठ करना शुरू कर दिया, गीता अच्छी लगने लगी, पाठ कर दिया। तो कभी पाठ ज्यादा कर देता, कभी करता, और कई दिन करता ही नहीं। ऐसे बहुत प्रमाद में मैंने समय बिताया है। अगर प्रमाद न करते तत्परता करते तो मैं बहुत अच्छा एक विद्वान बन जाता, परंतु नहीं बन सका। नहीं बन सका नहीं, नहीं बना नहीं, इतनी मैंने तत्परता की नहीं, तो भी भगवान ने कृपा की। तो गीता में रुचि थी, गीता पढ़ना पढ़ाना किया, उसमें गीता की क्लास खोल दी, हमें गीता पढ़ाएंगे, गीता पढ़ाएंगे। तो मैं जानता था कि मैं गीता जानता हूँ, मेरे को गीता याद है, ऐसा समझता था। तो गीता पाठ करते करते गीता याद आ गई, ज्यादा श्लोक मैंने कंठस्थ किए नहीं है, पाठ करते करते ही हो गया है। ये जो बात है सम्मत 1972 की और सम्मत 1984 में है, देखा गीता का पाठ बिना पुस्तक पाठ करके, तो बिना पुस्तक पाठ प्राय हो गया, बहुत कम जगह अटका, गीता कंठ से मिली मेरे को। तो ऐसी बात गई, अब उसके बाद समझने लगा तो मेरे मन में अब गीता का जानने वाला मैं हूँ, ऐसा अभी मान हुआ भीतर में। ऐसी बात है, क्या कहें, ये हमारी बुद्धि की नीचता है कि गीता हम जानते हैं। उस गीता का अनुसार जीवन बनाना करना, ये तो बात विचित्र है। गीता पढ़ लें, गीता का अर्थ समझ लें, इसके लिए उद्योग किया, पढ़ते रहे, विशेष तत्परता नहीं थी, परंतु फिर भी रुचि थी गीता में, भगवान की कुछ कृपा थी और रुचि थी, इसे गीता किया तो गीता समझने लगे। फिर योग निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, ऐसी कई बातें उसमें आई, निष्ठा और बातें। तुम्हें सुनने पर फिर कल्याण पढ़ता था, तो कल्याण प्रकाशित हुआ, उनसे पहले गीता तो याद थी, मेरे को याद नहीं पूरी कब थी, ये संबंध में जानता नहीं हूँ, परंतु गीता याद थी। मन में आई बात, शेर जी के लेख देखता तो गीता के विषय में बहुत गहरा अध्ययन मालूम हुआ मेरे को, ये गीता के बहुत विशेष मर्मज्ञ है, गहरे जानकार है, कौन है, कहाँ है, कहाँ रहते हैं, क्या कुछ पता नहीं, पर गीता के ऊपर लेख लिखते थे तो लेखों में ऐसी झलक मालूम दी कि विशेष जानकार है। गीता के अच्छे अच्छे संस्कृत टीकाकार है, अड़े अच्छे आचार्य है, उनकी टीकाएं हमें देखी। मैं कोई निंदा नहीं करता हूँ, निंदा करने मेरे विचार में ही नहीं है, परंतु गीता के अर्थों के विषय में शेर जी के अध्ययन का मेरे पर असर अधिक पड़ा, और टीकाओं की अपेक्षा, और टीकाओं का भी आदर किया, और मधुसूदन गुढ़ार्थी पद में पास में रखता था, पढ़ता था, पढ़ाता था, परंतु शेर जी का कुछ अध्ययन विलक्षण मालूम दिया, विचित्र मालूम दिया। टीका लिखी हुई देखी तो टीका पढ़ नाम था किसी का नहीं, फिर कि टीका लिखने वाले कोई ये भाषा साधारण भाषा टीका जो टीका छपी, किसका लिखा हुआ है पता नहीं, किसका कोई नाम था नहीं, पर देखा कि ये गीता लिखने वाले भी जानकार है। मैंने ये नहीं समझा कि शेर जी ने लिखा है, शेर जी के लेखों से मालूम हुआ। और गीता के ब्रह्मज्ञ इतना जानते जानते भी मन में आया कि ये शास्त्र के पंडित नहीं है, और परंतु शास्त्रों के मर्म को जानने वाले अनुभवी महापुरुष है, ऐसा मेरा असर पड़ गया। इस असर को मैं कहता हूँ तो कई लोग राजी नहीं होते हैं कि वो क्या जानते, संस्कृत भी नहीं जानते थे, मतलब ये भावना है अपनी अपनी, क्या किया जाए। मेरे पर बहुत ऐसा असर पड़ा कि ये तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, ऐसे कोई और भी होंगे उनका पता नहीं हमें, ऐसा मालूम हुआ। फिर भी ये पता नहीं गीता प्रेस से भी कोई संबंध है, ये भी कुछ मालूम नहीं था बिल्कुल। उनसे पहले एक बात आई, आप क्षमा करें भैया, मन में आज मैं कह देता हूँ मेरा उद्देश्य नहीं था कहने का उद्देश्य तो गीता के विषय में बातें करनी थी। गीता में मेरे को विशेष मालूम दी हुई बातें कहने का मन था और है भी, गीता का विशेष विवेचन करूं गहरा तो वो तो विचार नहीं था, पर बातें विशेषता से कहूं तो हमारे में पढ़ता था। बीकानेर की बात है, जो हाँ पुष्कर के ब्राह्मण हर्ष राम जी थे, हर्ष तो उन्होंने हर्ष प्रेस खोला, हर्ष राम हर्ष जी जीवन हर्ष जी जीवन राम जी हर्ष, उन्होंने गीता प्रेस खोला तो मेरे मन में आया कि हमारे पास तो हमने गीता प्रेस खोला है, ऐसे मन में गीता प्रेस। उसके बाद कई वर्षों के बाद खुल गया गीता प्रेस, कल्याण शुरू होता बम्बई से फिर गीता प्रेस में छपने लगा। गीता प्रेस को बड़ी खुशी आई, प्रसन्न आई, गीता प्रेस सुनकर भी प्रसन्नता आई, गीता अच्छी लगती थी इसलिए। तो ऐसी गीता का कोई पूर्व का संबंध होगा क्या होगा भगवान जाने, गीता में रुचि रही और पढ़ता रहा, उसमें विलक्षण तो मेरे को देखती रही। तो विद्वानों की जितने टीकाएं हैं वे देखी, तो संप्रदाय के आचार्यों की टीका देखी, उनके वो अपने अपने आचार्य अपने अपने पक्ष की बात कहते हैं, ऐसे पक्षपात मालूम दिया। विद्वानों की टीका देखी तो उनसे असर हुआ कि विद्या के जोर पर टीका लिखते हैं। सेठ जी की बात हुई तो विचार की ये विद्या के जोर से नहीं लिखते हैं, ये अनुभव के जोर से लिखते हैं, ऐसा असर पड़ा। फिर विचार भी कहाँ है कैसे है कुछ पता नहीं, कुछ जिज्ञासा भी नहीं कि मिले कर, ऐसी पहली नहीं हुई थी। पढ़ते पढ़ते पीछे बात हुई, गंभीर चंद जी दुजारी से परिचय हुआ भाई जी का सेठ जी का, फिर मालूम है गीता प्रेस इनका संबंध है, फिर अधिकारी गीता प्रेस संबंध गया, गीता के गीता प्रेस जनक ही है तो उत्पादक ही है संरक्षक ही है, सेठ जी क्यों ले सेठ जी भाई जी से फिर सेठ जी कहने से दिया साथ, मूल में केवल सेठ जी है ये पैसे मालूम हुआ। तो बहुत विचित्र भगवत गीता है, सेठ जी ने तत्व चिंतामणि में तीन बार लिखा है, छह सात भाग जिसमें कि मेरे को भगवान नाम से जितना बोध हुआ जितना लाभ हुआ भगवत गीता को छोड़कर और किसी से नहीं हुआ, मानो भगवान नाम जब से और गीता का अध्ययन से मेरे को बहुत लाभ हुआ, और बोलो इतना हुआ जो मैं करने में भी असमर्थ हूँ, इतना विशेष लाभ हुआ, ऐसा शिक्षा ने खुद लिखा है अपना तत्व चिंतामणि में। तो वो पढ़ा मैंने तो विचार असर हुआ, तो भगवत गीता पर और भी श्रद्धा हुई और भी पढ़ने लगा। ऐसी गीता में विचित्रता है, अब इन वर्षों में मालूम हुआ बहुत विचित्रता है, बहुत विलक्षणता है। फिर अभिमान की बात आई, गीता प्रेस खोला है पर मैं श्रमूंगा गीता अच्छी तरह से पता लगेगा, आगे वक्त मैं तो ठंडा हो गया भाई, समझता था मैं। शेर जी की गीता देखी, मिले तो मिलने पर इतना असर नहीं पड़ा, लेखों से जितना असर पड़ा तो मिलने पर भावना तो थी भीतर में, देखे तो भी अर्थ कर रहे है बेचारे अर्थ व्याख्यान दे तो, क्यों मैं व्याख्यान देने वाला, कथा करने वाला, गाने बजाने वाला, जागरण करने वाला, ये समय तो गया था, ये सब कुछ कर चुका था मैं, इस वास्ते मन में एक अभिमान आता था। पर गीता के विषय में देखा जाए तो अर्थ बहुत विलक्षण है। तो अब प्रसंग चलाता हूँ वही समग्र रूप का, तो ये अभी चार पांच वर्षों में ही इधर दृष्टि गई है, पहले मैं जानता नहीं था। समग्र रूप की बात विशेषता से आई है मेरे मन में, टीकाओं से मेरे को मालूम नहीं हुआ ये समग्र रूप का वर्णन है, ऐसा कुछ खुला खुला नहीं। उसमें वासुदेव सर्वम सब महात्मा सु दुर्लभ, इधर दृष्टि अभी दो चार वर्ष में अभी हुई है, कब हुई याद नहीं है, परंतु पहले ख्याल नहीं था। अब एक ख्याल आता है कि सबसे श्रेष्ठ ये भक्ति मार्ग है, मेरे तो ज्ञान मार्ग विशेषता से था, ज्ञान मार्ग की पढ़ाई करी, पर भगवद गीता का विशेष महात्म भक्ति ज्यादा मालूम होता है, अधिक मालूम होता है। और वासुदेव सर्वम और इसकी व्याख्या ही समग्र है, और समग्र रूप को जानने वाले वासुदेव सर्वम यह है। अब इसमें एक बात बतावा आपको, दर्शनों के देखने से, पढ़ने से, इनका विवेचन करने से मेरे जो असर पड़ा है वो बात बताता हूँ। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, इनका विशेष गीता में आया है। इन योगों से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी मार्ग से चलो, अगाड़ी चल करके पूर्णता होने पर किसी मार्ग से जाने वाले की कोई कमी नहीं रहती, विलक्षणता रहती है। उस विलक्षणता में एक विलक्षणता बाकी रहती है, वो गीता से पूरी होती है, ऐसी बात मालूम है। जैसे छह दर्शन है तो छह दर्शनों में एक न्याय दर्शन है, एक वैशेषिक दर्शन है, एक सांख्य दर्शन है, एक योग दर्शन है, ये चार ये दर्शन है, और दो मीमांसा है, वो भी दर्शन है। मीमांसा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। दर्शनों में सूत्र बनाए हैं ऋषियों ने, महात्माओं ने, सब जीवन मुक्तों ने, और ये मीमांसा है, ये उपनिषदों के जो मंत्र है उस मंत्रों का आशय बताने वाली, इस बार से वो पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, ये मीमांसा शास्त्र है। ये छह दर्शन है हमारे पूजनीय। तो मीमांसा दर्शन में उन श्लोकों का, उन मंत्रों का, उन सूत्रों का, उन मंत्रों का, ऋषियों का क्या तात्पर्य है ये निकालने का विचार किया, इस वास्ते उसको मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा कर्मकांड है, उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड है। तो मंत्रों का विचार किया है, वे दोनों ब्रह्म सूत्र के ऊपर है। तो ब्रह्म सूत्र है, उनके विवेचन करके अपनी बात बताई, और ब्रह्म सूत्र के अनुसार ही वेदांत सूत्र है, सूत्र पर विवेश बताया, और उपनिषद है। ये तीन प्रस्थान है। मात्र प्राणी परमात्मा की तरफ चले तो एक तो भगवद गीता प्रस्थान है, एक उपनिषद प्रस्थान है, और एक ब्रह्म सूत्र प्रस्थान है। ये प्रस्थान त्रय माना, तीन प्रस्थान है। प्रस्थान मानो विराज मारे घंटा पथ, बड़े जोर के मारे गए परमात्मा की तरफ चलने गए, ये बताए। और हमारे जितने दर्शन है, जितने आचार्य हुए, जितने हमारे भक्ति के दांत आदि के अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत आदि जितने हमारे आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों ने इन तीन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी है, और अपने मत को तीनों ग्रंथों से साबित किया है, तब हमारे हिंदुस्तान में भी मान्य हुए हैं और संप्रदाय चली है। तो भगवद गीता ऐसे कहा जाए तो इतिहास में एक छोटा सा ग्रंथ है, महाभारत इतिहास। तो ये इतिहास में स्मृतियों में एक विलक्षण ग्रंथ है, और जो ब्रह्म सूत्र है वो जितने दर्शन है शास्त्रों के, जो चार दर्शन मैंने बताए सूत्रों के, उन दर्शनों में विचित्र एक वेदांत दर्शन है। पांच चार दर्शन, चार दर्शन में एक दर्शन है वेदांत दर्शन, वो है ब्रह्म सूत्र। तो सूत्र है, सूत्र होते हैं थोड़े अर्थों में, बहुत अर्थ कहने वाला थोड़े शब्दों में, वो सूत्र होता है। ऋचा है जो वेद की है, स्वयं भगवान के श्वास है, निश्वसितम वेदा उनके अर्थ है। तो उपनिषद है भगवान के श्वास रूप से, ये शास्त्र, और ये गीता वही श्लोक। तो ये बिल्कुल लौकिक इतिहास की बात है साधारण। तो इतिहास और इधर दर्शन विद्वत्ता, और इधर आचार्य वेद जो आदरणीय, तो तीन प्रस्थान हुए। गीता के है श्लोक, तो श्लोकों का इतना महत्व नहीं है। विद्वान लोग जितना वेदों की ऋचाओं का आदर करते हैं, जितना सूत्रों का आदर करते हैं, इतना श्लोकों का आदर नहीं करते। ये तो एक स्मृति है, एक स्मृति है और एक इतिहास है, ये पुराण है, अपुराण है, अति पुराण है, महापुराण है, पुराण है, पुराण है ये, और ये इतिहास है। तो इतिहास में ग्रंथ है गीता, परंतु गीता का आदर ऋषियों ने, संतों ने, आचार्यों ने किया है, उसमें उपनिषदों से कम आदर नहीं है, ब्रह्म सूत्रों से कम आदर नहीं है, विशेष आदर से। पर विशेष आदर में भी मेरे को एक बात और विलक्षण मिली है। क्या बात है वो? कि ये दर्शन है, दर्शनों के अनुसार चलने वाले का कल्याण हो जाएगा। आचार्यों ने, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, कृष्ण स्वामी आदि जितने आचार्य हुए, उन आचार्यों के कहने के अनुसार चले तो जीव का कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। होगा क्या नहीं, भगवान जाने, हमारे भीतर में आदर भी सबसे कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा सब होते हुए भी बहुत विचित्रता है उसमें, कल्याण हो जाएगा परंतु फिर भी उनके आपस में मत भेद रहता है, दार्शनिकों के संप्रदायों के और संप्रदाय के आचार्यों के भी एक भेद रहता है। भगवान उस भेद को भी दूर कर देते हैं, इतनी विलक्षणता है। ये विचित्र विलक्षणता अभी इंद्र में वही समय को मालूम दी, विचित्र है क्योंकि उसमें कोई भेद है ही नहीं, सब वो कल्याण हो जाए और वो जो दार्शनिक भेद है वो भी भीतर से मिट जाए। जैसे गीता के विषय में पांचवें अध्याय में अर्जुन ने पूछा, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगस्य संशयसि यस्य एतयो लेखं तन्मे ब्रूहि निश्चितम्। तो सुनिश्चित बताओ, ये निश्चित तो पहले और तीसरे में कह दी थी, फिर भी यहाँ पूछते हैं। तो भगवान ने दोनों बातें बताई, पांचवें अध्याय का चौथा और पांचवा दो श्लोकों में भगवान ने दोनों निष्ठाओं को बताया, दोनों अच्छे हैं। संन्यास दूसरे श्लोक में कह दिया, संन्यास कर्मियों को निश्रेष करो, तो ये निश्रेष करो इसकी टीका चौथा पांचवा श्लोक है। अब दोनों में एक में प्यास समय गुरुविंद के फलम या परिमा पर अंत में प्रमाण बता दिया, व्याख्या कर दी। तो कर्मयोग और सांख योग है, इन दोनों को कल्याणकारक बता करके और एक बात लिखी, एकम सांख्यंच योग यह पश्यति सपश्यति। बहुत विलक्षण की अर्धाली मालूम दी, मानो सांख योग से भी परम निश्रेष करो वो दोनों कल्याण करने वाले हैं। दोनों कल्याण करने वाले होने से एक कल्याण के मार्ग दार्शनिकों ने बताए, दोनों कल्याण करने वाले होते हुए भी दोनों में मतभेद रहता है। तो यहाँ मतभेद निराकरण करने के लिए ये बात लिखी कि दोनों एक है। सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधंती न पंडिता एक मत्यास सम्यक उभयोर विन्दते फलम। तो ये नहीं कर्मयोग एक संप्रदाय दूजी है, सांख्य योग एक संप्रदाय दूजी है, ऐसा नहीं। संप्रदायों के भेद को मिटाने वाला ये श्लोक मालूम दिया, एक में प्यास है सम्यक, एक में स्थित होने से दोनों के फल को प्राप्त हो जाएगा। तो ये एकता होती है, नहीं तो सांख्य योग अलग चलता है, कर्मयोग अलग चलता है, टीका करोगे ऐसा अलग भेद आता है। सांख्य योग की बात है, कर्मयोग की अलग अलग बात होती है, उसमें कर्मयोग एक साधन है, सांख्य योग साध्य है, उससे परमात्मा प्राप्ति होती है, ऐसा क्रम है। और एक कहते हैं कर्मयोग है, उसके बाद ज्ञान योग होता है, ज्ञान योग के बाद भक्ति योग होता है, ऐसा भी एक मत है। इतने कई मत है, परंतु मता को भी एक कर देना आगामी, जिसमें कल्याण के मार्गों का मतभेद भी न रहे अंत में, ऐसी विलक्षणता भगवत गीता में आई है। ये विचित्र बात हमें मालूम दी, ये अभी मालूम दी है कुछ दिनों को, परसों से महीना से बताओ। तो ऐसी विलक्षणता भगवत गीता में है, बड़ी अलौकिक। और कल्याण करने की युक्ति मैंने पहले कह दिया, आप किसी जगह जहाँ है वहाँ ही जो काम करते वही काम है। उसमें युक्ति क्या है कि आप चिपके नहीं, किसी का आग्रह नहीं और किसी का पक्षपात नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, भगवान की आज्ञा अगर और काम करो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्रों का अध्ययन करके जो परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, वो झाड़ू दे करके उसी भाव से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। बहनों माताएं रसोई बनाते हुए भी उस भाव से रसोई बनावे, भोजन करावे, तो उसी से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। घर का दाम काम धंधा करते हुए प्राप्ति हो जाएगी। अरे इनसे प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है, युद्ध करते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इससे क्रूर कर्म क्या होगा। भगवान ने क्या ही विलक्षण अवसर देकर गीता कही है, महाराज बुद्धि चकरा जाती है। युद्ध के विषय में कही, सुख दुख ये समय कृतवा लाभा लाभो जया जयो तो युद्धा युद्धेश्वर, नहीं हो मुझे पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने पाप का विश्वास, भगवान के तो पाप नहीं लगेगा। भगवान के अर्जुन के बड़ा मतभेद आपस में। तो अर्जुन तो कहता है कि महाराज पाप मेवा श्रेद अस्मान हत्वितान एतताइना, इन एतताइयों को मारने से पाप मेवा, केवल पाप ही लगेगा और कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा। राज्य मिलता तो क्या, देवताओं का राज्य मिल जाता तो शोक चिंता तो मिटते नहीं, इनसे क्या फायदा। आज तो लोग रुपयों के पीछे पड़े हैं, भाई रुपयों से भोगों से शोक चिंता नहीं मिटती। आज का जमाना तो बहुत गिर रहा है, मेरे को दुख होता है, पर आप लोग सुनते नहीं, कहूं क्या मैं। ये परिवार नियोजन की इतनी बढ़िया हत्या, इतनी हत्या हो रही है, हृदय दहल जाता है, क्या दशा होगी भगवान जाने। केवल उद्देश्य बढ़ गया है भोगों का, भोगों के त्याग की बात गीता कहती है, समता की बात कहती है, कामना के त्याग की बात कहती है। यहाँ भोगो, भोगों में ही लगना, केवल भोग ही भोगना, ये उद्देश्य है इसका, आपके परिवार नियोजन का। ये भाई अन्न कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, ये तो ऊपर से बातें हैं, भीतर में ये चीज है असली कि भोग भोगना, केवल भोग भोगना। इस पर जा रही है सब दुनिया, इस पर जा रही है, बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, क्या करें क्या कहें आप। यही तनु कर फल विषयन भाई, बिल्कुल उल्टा है कि इस शरीर का विषय है भाई, यही है बिल्कुल उल्टी, यही है तत्व। अब भोग भोगे बालक हो जाए पैदा तो इनको बंद करो, अब भोग भोग लो, बालक भी पैदा नहीं हो, किसी तरह भी नहीं हो, केवल भोग ही भोगना है। महान अन्याय है, बड़ा भारी अत्याय है, अत्याचार है, ऐसा हो रहा है। मनुष्य का मनुष्य पड़ा नर्क निकल गया है, मनुष्य पड़ा निकल करके पशु पड़ा, और नीचे कीट पतंग आदि की जोनी, नीचे कहते कुत्ता और गधा आदि की जोनी, इससे नीची दशा हो गई, इससे नीची दशा। कुत्ता है वो काती में बिगड़ता है, बिल्लियां है वो माघ में बिगड़ती है, बट ये 12 महीना बिगड़ा हुआ है, और 12 महीना सांगो पाक बिगाड़ने के लिए परिवार बिगड़ा। रात और दिन भोग भोगो, सत बच्चे भी पैदा न हो, उनका पालन भी नहीं करना पड़े, ब्याह भी करना नहीं पड़े, तकलीफ कोई नहीं पड़े, अरे केवल भोग ही भोग भोगे, अरे इस भोग तो भोगते सर्वथा नाश हो जाए, वर्ष ही नाश हो जाए, अपनी संस्कृति नष्ट हो जाए, ऐसा बड़ा जोरों से आज आचरण हो रहा है, इस तरह दुनिया जा रही है। ऐसा विचार समझो सज्जनों बहनों माताओं, आप ख्याल करो, केवल भोग भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है, पशु पक्षी है, वे बेचारे समय समय पर अपना काम करते हैं, जो आपको बताया। यारे 12 ही महीना ये अंधा हो गया है, क्या दशा हो गई, बहुत नीचा है। ऐसा कोई पशु नीचा नहीं है, गधा नीचा नहीं है, सूर इतना नीचा नहीं है, कुत्ता इतना नीचा नहीं है, जितना ये मनुष्य नीचा हो गया। ऊंचा है तो इतना ऊंचा हो गया, भगवान का भी उपास्य, भगवान का भी इष्ट, भगवान अर्जुन कहते इष्टोसिमेद्रिणमिति ततो वक्ष्यामि तेहितम, भगवान का भी इष्ट, भगवान की आदर नहीं है, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान का मुकुटमणि हो सकता है, वो नीचा करेगा गुत्ता से गधा से नीचा, किसको कहा मैंने, उससे भी बहुत नीचा हो गया। कुत्ते गधे मर्यादा में, कुत्ते मने विषयों में मर्यादा में है, ये मर्यादा रहित है, अब ये क्या करें बताओ, इतना नीचा चला जा रहा है। मेरे बात सुने लोग तो समझते नहीं, अब क्या बात, बेसमझी बात कौन सुने, पर आप ध्यान दो कितना अनर्थ हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। तो भगवद गीता कहती है कामना रहित होना चाहिए, ये तो कामना सहित ही होना चाहिए, कामना के वशीभूत ही होना चाहिए, कितना बात, केवल कामना के वशीभूत। संग्रह करना भोग भोगना, उसमें भी भोग के ऊपर ही संग्रह है, और उम्र सब भोग के ऊपर ही लगा देना, इसमें जा रहा है। तो गीता ने कैसी बात बताई है, वासुदेव सर्व में एक बात बताता हूँ, ज्यादा भी काम आपके कहीं देरी ना हो जाए। नारायण नारायण नारायण, ध्यान दो, थोड़ी देर ठहर जाओ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, वासुदेव सर्वम का तात्पर्य क्या, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदो कृत्सम अध्याकम कर्म च अखिलम, साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञ ये विदु, प्रयाण काले भी जो मानते विदुर युक्त चेत सा ये दो श्लोक आए जो समग्र करने के लिए प्रतिज्ञा की है वे समग्रता का वर्णन इन श्लोकों में आया है। ये मैं साधु संजीव ने भी बात लिखी है परंतु उसे भी ख्याल नहीं था समझा नहीं था और खटखटी की बातें ये क्या है इसका तात्पर्य क्या है। तो साधि भूतादिदेव अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ इनके सहित भगवान को जानना और ब्रह्म कर्म अध्यात्म को जानना तो ब्रह्म कर्म अध्यात्म में तो दो निष्ठा है सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा और इसमें है मात्र जीव है परमात्मा का स्वरूप है अधिभूत में क्या पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिखता है ये भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप है मतभेद कहाँ रहेगा। साधि भूतादि देव अधिभूतों के से अधिदेव के से देवियों ने आदि सब भी और ब्रह्मा जी सहित और अंतर्यामी परमात्मा सहित और माम भगवान सगुण सहित ये सबका नाम परमात्मा है। ये ईंट पत्थर चूना ये इससे जैसे भगवान से प्रार्थना करे ऐसे इससे प्रार्थना करके वही प्राप्त कर सकते हुआ ये सब तात्पर्य सब कुछ वासुदेव सर्वम अधिभूत आदिभूतादि अधिभूत से अगर क्या जाओगे बताओ पृथ्वी का कार्य ईंट पत्थर चूना जो सब तो जड़ता है नहीं अपने बुद्धि की जड़ता से जड़ता मालूम होती है चिन्मय तत्व है परमात्मा स्वरूप है साक्षात इस पर गीता ले जा रही है। कहां तो ये सिद्धांत है और कहां कुत्ते और गधों से नीची वृत्ति क्या कहूं कितनी की गर्जनता है। तो गीता ये कह रही है चिन्मय तत्व साक्षात परमात्मा ये सब परमात्मा है ऐसा ज्ञान है सब महात्मा से दुर्लभ है ऐसा महात्मा दुर्लभ इसको जानने का दुर्लभ है। तो गीता में ये विलक्षण बात बताई और एक कैसी विचित्र मालूम देती है कि सब अधिकारी है शास्त्रों के ग्रंथों के अलग अलग अधिकारी बताए हैं मैं गीता के सब अधिकारी गीता की भक्ति में बताया है अभी चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधु रे मतलब भक्ति के अधिकारी दुराचारी और पापियों ने स्त्रियां वेश और शूद्र और ब्राह्मण क्षत्रिय सात बताए सात भक्ति के अधिकारी ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्रियां पांच तो ये हो गया और एक वो है पापियों ने जो नीच योनि है मूल आदि कस है यवन है नीचा ये है पशु पक्षी भी लिए जा सकते हैं पर मनुष्य मात्र किसी देश का किसी वेश का किसी संप्रदाय का कोई ज्ञान हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो और आप फारसी हो यहूदी हो जितने ये सुनने में आते हैं वे सबके सब परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। तो ये पीसी पाप योन है और वे पापियों ने जो पहले जन्म से हुई तो ये तो बताए चार वर्ण एक स्त्री पांच हो यार एक ये पापियों ने ये छह हुए और एक अभिशेष शुक्राचार्य वर्तमान में पाप करने वाला महान हत्या कसाई बना करने वाला रात दिन पाप करने वाला ऐसे सुदुराचार है सांगोपांग दुराचार कोई दुराचार बाकी नहीं बचे ये सब भगवद गीता का अधिकारी है गीता भक्ति की मूर्ति अधिकारी ये भक्ति का अधिकारी ज्ञान के अपितेदसी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतम जितने पापी होते हैं संसार में अपितेदसी पापे भ्य सर्वे भ्य जितने पापी जितने संसार संपूर्ण पापियों से उन सर्वे भ्य पापे भ्य पाप कृत और पापकृत और पापकृतर और पापकृतम व्याकरण जानने वाले जानेंगे ऐसा विशेष शब्द दिया है हद कर दी है आखिरी हद कर दी पापे भ्य सर्वे भ्य पापे भ्य में बहुवचन पड़ा हुआ है सर्वे भ्य पेट में पड़ा फिर भी सर्वे भ्य शब्द दिया अभी पापे भ्य सर्वे भ्य और भे पापकृतम है उन पापियों से पापकृत पापकृतर और पापकृतम पाप करने वाला पापकृत और दो पापियों में श्रेष्ठ पापी वो पापकृतर और संपूर्ण पापियों में श्रेष्ठ हो सकना पापकृतम वो भी ज्ञान का अधिकारी है ग्रंथ नहीं कहता गीता कहता अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्लवे नहीं वह ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों को तर जाएगा। तो नौका से तैरने पर पीछे जल रह जाता है। तो फिर अगाड़ी कहते इसे धारण से समुद्रोग ने जैसे अग्नि दधगति हुई भस्मसात कूटते काट सब लकड़ियों काट को एधारसी भस्मसात कूटते ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्मसात कूटते तथा ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण को भस्म कर देती है। तो जल में लारे बाकी जल बच जाए इस बात दूसरा दृष्टांत दिया अग्नि का, वो अग्नि सब काट को भस्म कर देती है, काट पड़ा रहने नहीं दे रहता ही नहीं, ऐसे पाप सबके सब नष्ट हो जाते हैं ज्ञान रूपी नौका से तर जाता है, ज्ञान रूपी अग्नि से सब पाप जल जाते हैं। तो ज्ञान और भक्ति के अधिकारी ऐसे कर्मियों के गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित से यज्ञ आचरता कर्म समग्र प्रविलियते यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधन है, यज्ञ से अन्यत्र कर्म बंधन करने वाला है, यज्ञ अर्थात कर्म करे तो उसे मुक्ति हो जाएगी, समग्र प्रविलिय सब कर्म लीन हो जाए। तो भक्ति योग कर्मयोग ज्ञान योग से पूर्णता हो जाएगी, पूर्णता होने पर फिर ज्ञान योगी कर्म योगी भक्ति योगी अधिक अलग नहीं रहेंगे, मतभेद नहीं होगा, फिर सबका एक मत हो जाएगा और कोई कम जारी नहीं रहेगा। इतनी विलक्षणता एकता भगवद गीता में की, ऐसी अलौकता गीता में है। तो देखने से मालूम होता है क्या क्या विलक्षण बातें हैं। यह तो अभी तक मेरी बुद्धि पहुंची वो बात कही है, इससे आगाड़ी और क्या क्या है पता नहीं है। वहम होता है कि नर ने कितना तत्व भरा हुआ है, जैसे सूर्य उदय हो जाए और अपने अंधेरे मकान में बैठे हैं आप और वहाँ एक थोड़ी सी चीर है अथवा तो कोई छेद है, उसके द्वारा सूरज की किरण आती है और उसमें किरण आती है उसमें प्रकाश हो जाता है, वो अंधेरा वैसा नहीं रहता, किरण आने पर वैसा अंधेरा नहीं रहता है, पर किरण बाहर से आ रही तो बाहर प्रकाश कितना है। इस तरह से जब हम लोगों में गीता का अर्थ ऐसा मालूम होता है जो कि एक किरण आ रही है, अगर गीता का पूरा अर्थ जो है महान सूर्य उदय हो गया बाल प्रकाश बढ़ा है वो कितना है, इस तरह से गीता का अर्थ कितना है भगवान जाने, पता नहीं लगता है। इतना विलक्षण गीता में भाव भरा हुआ है, उस गीता के अनुसार जीवन बनाना, क्या करना, आसक्ति कामना पक्षपात को छोड़ करके अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग कर दूसरे की सेवा करना, इतनी सी बात। गीता के अनुसार अपने पक्षपात अभिमान को छोड़कर दूसरे के हित के लिए काम करना, घर में शुरू कर दो, अपने घर में भी अपने दूसरों की सेवा करो तत्परता से, बड़े उत्साह से बड़ों की सेवा करो, अपना कोई अभिमान नहीं, सेवा ले जाए तो कृपा मानो उनकी, ऐसे कृपा आपको भी कर दे, सेवा ले ले तो अपना अहोभाग्य समझो, कामना छोड़ के स्वार्थ छोड़ कर अभिमान त्याग करके अपने स्वार्थ का त्याग उसका हित सदा सोचते हुए काम करते रहो, ते प्राप्तवंती माम एव सर्वभूति हितेरता, केवल प्राणी मनुष्य नहीं प्राणी मात्र का हित, किसी का भी अहित किंचित मात्र भी न हो अपने द्वारा किसी को भी, केवल ये भाव कर लो कि मेरे द्वारा किसी को कभी भी किंचित मात्र भी अहित दुख न हो, ऐसा भाव रखते हुए उनकी सेवा करो, इससे कल्याण हो जाएगा। सब भगवान का स्वरूप समझ करके और भगवान की सेवा करो, केवल भगवान की सेवा कर रहे हैं जितने ये सब के सब परमात्मा का स्वरूप है, जड़ चेतन स्थावर जंगम पापी दुष्टि सज्जन आदि सब परमात्मा का स्वरूप करो, सेवा करो तो कल्याण हो जाए। एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है, उसके सिवा कोई तत्व हुआ नहीं है नहीं हो नहीं, और सब संसार चिन्ह में दिखेगा ये ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का स्वरूप, तो ज्ञान स्वरूप से कल्याण हो जाएगा। तो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग एक एक कल्याण करने वाले, और कल्याण करने वाले होने पर भी इनमें कोई पक्षपात नहीं, इनमें भी कोई ऊंचा नीचा नहीं, सबके सब उस प्रकार को प्राप्ति कर दे, ऐसी बातें भगवद गीता में लिखन आई है। वो गीता के अवतार का दिन है आज, गीता का अवतार हुआ है, गीता जन्म नहीं हुआ है कि पहले गीता नहीं थी, ये बात नहीं। इमं विवस्वते योग प्रोक्त वाहन अभ्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा प्रवेश एवं परम्परा प्राप्त एवं राजस्व योग सकाल माता योग नष्ट लुप्त हो गया था वो स एव वही योग आज मैंने तेरे को कहा है। ये अर्जुन भगवान कहते हैं तो ये अनादिकाल से भगवद गीता है, गीता प्रकट हुई है। जैसे भगवान प्रकट होते हैं, सूर्य हमारे सामने उदय होते हैं तो प्रकट होते हैं, नहीं कि सूर्य का जन्म होता है, अस्त हो जाते तो सूर्य मर नहीं गया है, अपने सूर्य लोग प्रकट हो गया। ऐसे सी योगा प्रयोग तक पुरातन भक्तों से मैं सिखाती थी रायसेम। इस तरह से भगवत गीता में अलौकिक किताब भरी हुई है। अब इसमें कोई खास आपके प्रश्न उठता हो तो बता सकते हो, नहीं तो फिर और भी कोई बोलेंगे और भी कहेंगे। गीता में बहुत भाव भरे हुए, कहां तक करूंगा। विचार आता है तरह तरह की विचार, कितनी विलक्षणता भरी हुई है, कितनी अलौकिकता भरी हुई है। दर्शन में इतना गहरा पड़ा नहीं दिखता जितना मेरे गीता में दिखते हैं। दर्शन थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ मेरा, पूर्व मीमांसा का दिन ऐसा नहीं है, उत्तर मीमांसा का कुछ गीता कल्याण कर दिया। घर में पड़ी पड़ी गीता कल्याण करे, भूत प्रेत विश्वास हो गीता रह दे तो वहां गीता चली जाओगी। ऐसी गीता की मैंने बातें सुनी है। एक राज्य में नौकरी करने वाला साधारण सिपाही था, उसके चूड़ेलन लग रही, चूड़ेलन होती है उसको बोल दो कह दो फिर वो छोड़ती नहीं, मार देती ऐसी खराब होती नष्ट कर देती है। तो चूड़ेलन लग गई तो अब कह किसी को कहते तो मार दूंगी, इस वाली कहता नहीं सही में ऐसा कृष हो गया, बड़ी बीमार हो गया क्या करे। तो एक ने कोई दवाई लेने के लिए बाजार में गया, पंसारी गया, वो दवाई ली, पंसारी ने पुड़िया बांध कर दे दी। वो पुड़िया थी गीता की पुस्तक का, गीता की पुड़िया थी, वो कागज गीता से भरी हुई थी। वो पुड़िया दे दी, वो जेब में ले ली। रात्रि में वो आई तो कहती घर से निकाल, ये घर से ये निकाल दे, पुड़िया निकाल दे, ये कागज निकाल दे। ओके क्यों निकाल गए पुड़िया के कारण से आ नहीं सकी, थोड़े छूट गई भाग गई रही नहीं गीता लिखाने के पत्ते से। ऐसी विलक्षणता है गीता में। शहर ब्यावर में एक ब्राह्मणी थी, वो कहती थी कि मेरे को घर में जाऊं तो बारी में एक मैंने प्रेत दिखे, देने में जात को दिखे नहीं, फिर मैं दिखे डर लगे, गीता की पुस्तक ला रखी बंद हो गई। ऐसे कैसे गीता के पुस्तक मात्र से हुआ है, अध्ययन मात्र से हुआ है, गीता पढ़ने मात्र से हुआ है। ऐसे भगवत गीता का महात्म है, ऐसे भगवान नाम का महात्म है, ऐसे भागवत का है, ऐसे रामायण जी का है, भगवत गीता का है, राम रक्षा का है, भगवान की जो बातें हैं उनके ऐसे विचार है। ये हुआ है नहीं। 11वां अध्याय का 36वां श्लोक। हाँ 36वां श्लोक। स्थाने ऋषिकेश रक्षोग्न मंत्र है, मधुसूदन टीका में लिखा ये रक्षोग्न मंत्र है, राक्षसों को दूर करने वाला ऐसे मंत्र है। कई मंत्र ऐसे अनुष्ठान करने के हैं, मारण मोहन उत्तराचरण आकर्षण विद्वेषण ऐसे करने वाले मंत्र है। किसी दृष्टि से देखो विचित्र भरी हुई गीता में, वो गीता अपना ग्रंथ है, लोग दुख पा रहे हैं। आश्चर्य आता है जो गीता को जानने वाले हैं, वे कहते हैं हिंदुस्तान में गीता जैसा ग्रंथ और फिर हिंदुस्तान दुखी और प्रतंत्र। कितनी विलक्षण हमारे जड़ी बूटियां है, कितने तरह के अन्न है, कितने तरह के फल है। अगर जड़ी बूटियों का विचार करे तो कितना काम हो जाए। हमारी सरकार हमारे हिंदुओं में रहने वाले, कल ही एक डॉक्टर से बात हुई जो विदेशों में जाते हैं, विदेशों में थे वो आए थे कल, उन्हें कहते रहे कि डॉक्टरों में बहुत ऊंचे ऊंचे डॉक्टर है वो हिंदुस्तान के हिंदू है, वैज्ञानिकों में अच्छे अच्छे ऊंचे वैज्ञानिक है उसमें हिंदुस्तान के हैं। अगर वे यहाँ रख रह करके काम करे और उनको कहा जाए ये प्रोत्साहन दिया जाए तो जड़ी बूटियां कितनी कितना आविष्कार कर सकते है। ऐसा आविष्कार दुनिया भर को निहाल कर दे, निरोग बना दे। इतनी तरह की चीजें यहाँ पड़ी है पर यहाँ केवल वोट मिल जाए, वोट मिल जाए कर रहे हैं, ख्याल ही नहीं करते हमारे घर में कितनी विचित्र दशा हो रही, कितनी विचित्र हमारी संपत्ति है, जड़ी बूटियां है कितनी संपत्ति है। सूर्य की किरणा है वे पूरी पड़ती है यहाँ, कहीं सर्दी सर्दी अधिक है, कहीं गर्मी अधिक है, ये कहीं वर्षा है, इस तरह की दुनिया में है पृथ्वी मंडल के ऊपर। सूर्य यहाँ हमारे तीन गर्मी देगा अलग है, सर्दी अलग है, वर्षा ऋतु अलग है, दो दो महीनों की छह ऋतु होती है। तो सूर्य की पूरी किरणा यहाँ पड़ती है इस देश में, इस वास्ते जड़ी बूटी आदि बहुत तरह की पैदा होती है। मनुष्य बहुत तरह के पैदा होते हैं, पशु पक्षी आदि बहुत तरह के पैदा होते हैं। कितनी कितनी विलक्षण विलक्षण सृष्टि इस हिंदुस्तान में हो रही है, उस हिंदुस्तान का नाश कर रहे हैं। ये विदेशों हाथ में दे रहे हैं। पहले आई थी वो ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आकर के अपना राज्य मान लिया। ऐसे विदेशों को हुक्म दे दिया, विदेशों आकर दे दिया, वे कंपनी आ गई है, बैठ करके क्या दशा होगी देख लेना। तो हिंदुओं के इतने नाश, गायों के इतने से नाश, इसका क्या दशा होगी? बड़ी भयंकर दशा होने वाली है। आप लोग चेत करो, बछड़ियों को घर में रखो। और रख नहीं सकते, शहरों में तो रखने की मना ही है। गाय नहीं रख सकते, कुत्ता रख सकते, कुत्ता तो साथ में नहीं, फिर वो तो रखनी भी छुट्टी है, वो तो सभ्यता है। कई वर्षों पहले मेरे साथ चक्रधर जी जाते थे, तो उनसे मैंने पूछा, मैडम मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं, आप अंग्रेजी जानते हो, कुत्ते में क्या क्या गुण है, क्या लक्षण है जो लोग साथ में लिए फिरते हैं अंग्रेज लिए भी गुण काय के बेसर रही हुई है। वही आप अंग्रेज जानते हो, कुछ मतलब होगा इसमें? कुछ नहीं। अब हिंदू भी अपने मारवाड़ी भी कुत्ते को रखते हैं, गाय भी रख सकते हैं। अब ये दशा है। और वर्णमाला में भगवान का नाम गणेश जी करके, गणेश नहीं है तो सांप्रदायिक है, गणेश नाम गधा, तो गधे जैसी उम्र होगी, अकल ऐसी होगी। मैंने देखे मोटर में बैठे चलते हैं, गायों हॉर्न दे दे, गाय एक तरफ हो जाती है, एक दर में गधा और भैंस है, यूं खड़ खड़े रहते हैं, टक्कर ला गए। रेलगाड़ी में टक्कर लागी मैंने देखी है, यहाँ नापथ के पास गायों भैंस खड़ी है, रेल आगे टक्कर लागी, गिर पड़ी, मर गई। अपने महाराज की बहन जी महाराज जी हमें सिद्ध लगे, भैंस मरी हम सीधे इसलिए मैं देखी, हम गाड़ी में थे तो उसने सीटी करी बजाए हुए, फिर उतरा तो कोई पैसा दे, ड्राइवर को रुपया दिया, वो रुपया दे दो भाई, आज तेने भैंस बचा दी है, वो दूर ही नहीं गई, अब उस भैंस को दूध पिए, क्या करी होंगे भैंस ऊपर चढ़े जमराज यार, उस दूध बम्बई में भैंसों का दूध मिलता है, गाय का दूध मिलेगी, गाय है ही नहीं, गाय तो मार दी, खत्म कर देनी है गाय को, तो भैंस नहीं रहने देना है। बैल नुकसान पड़े भगवान शंकर कल्याण मूर्ति, उसी भैंस और भैंसे पर चले जमराज, तब वह कभी आवेगी भैंसों की। गायों को घोड़ों को कहते हैं, घोड़े थे फौज में, उनको दूध पिलाया भैंसों का, फौज चले पानी आया, पानी बैठ गए, पानी बैठ गया, पानी बैठ जाएगा तो पानी फिर जाएगा, सभी ऐसी दशा हो रही है। अब इसमें विचार इसमें ही चल रहा है सभी, वो भैंसों का ही दूध चलता है, ये गायों को कत्ल कर रही है, भैंसों को भी कत्ल कर रहे हैं, दूध वाले जीवन जीवन नाश कर रहे हैं, बड़े भारी हत्या हो रही है हिंदुओं की और गायों की, इनका तो कत्ल ही हो रही है। गायों को तो मार देना और हिंदू को पैदा नहीं होने देना, पैदा नहीं होने देने मारने का एक तरीका है, एक मारना मारने का तरीका है, मारे तो बुरा लगता है, पैदा मत होने दो, मर गया क्या होगा बताओ, पैदा ही नहीं होगा तो क्या होगा, इसके वंश नष्ट, गायों का वंश दो वंश तो नष्ट ही कर देना है। अरे हमारे ये भाई बहन ये इसमें लगे हुए हैं, मैं कहता हूँ, कहते स्वामी समझते नहीं, तो क्या करें बताओ। एक सज्जन ने बात सुनाई ऐसी विलक्षण, हमारे संबंधी है, वो कहा कि परिवार को हिंदू तो होना ही चाहिए, कि परिवार आप संतान नहीं चाहते तो संयम रखो, कि संयम क्यों हुआ, संयम क्यों हुआ, क्या बात करते, अब संयम नहीं तो मनुष्य क्या हुआ, फिर संयम करो। ये बात उठती चली जाती है कि संयम होता है, कोई चीज होती है नहीं, भोग भोगना और बच्चा पैदा नहीं होना, अब कैसे नष्ट होते, एक नष्ट का तरीका, एक कत्ल करना का तरीका, दोनों तरीका आ गया सरकार में, दोनों तरीकों से नष्ट हो रहे हैं, ऐसी दशा हो रही है, क्या करें बताओ। एक गीता का पद सुना दे भाई, थोड़ी देर सुनो आप, गीता का पद सुना दे मारो, अब जाने लगी जर मैं विचार कर रहा हूँ तंग कर रहा हूँ, मेरे तो व्यसन है सुनाता ही हूँ, लोग जाने लगे थे ना, छोड़ो बंद बंद बंद मत करो, छुड़ा देगा, अब सुन देगा, सुने जा जा जा, अब क्या करें।